i napędów, w tym napędów hybrydowych. A i dlatego w Toyocie wybiorę taki samochód, jaki chcę. No właśnie. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 8 listopada, jest 9. Justyna Mączka i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Jest umowa na kilkadziesiąt lat. Polska będzie kupowała gaz ziemny LNG od Amerykanów. Dlaczego lekarze masowo dają zwolnienia policjantom? Pyta w Trójce wicepremier Jarosław Gowin. Słowo roku na Wyspach Brytyjskich ma związek z ekologią. Szczegóły za chwilę. To ma być krok w kierunku niezależności energetycznej. Polska i Stany Zjednoczone podpisały porozumienie gazowe. Dzięki niemu do kraju trafi więcej błękitnego paliwa zza oceanu. W siedzibie Polskiego Górnictwa Gazowego, Górnictwa Naftowego i Gazownictwa jest Karol Tokarczyk. Karol, jakie są szczegóły tego porozumienia? Zakłada ono, że dostawy skroplonego gazu z USA do terminalu LNG w Świnoujściu rozpoczną się w przyszłym roku i potrwają 24 lata. Przy tej okazji prezydent Andrzej Duda liczy na to, że umowa zapewni niezależność energetyczną nie tylko Polsce, ale także sąsiadom. Będziemy w stanie to bezpieczeństwo zapewnić nie tylko sobie, ale także naszym sąsiadom, jeżeli będą uważali to za stosowne, jeżeli będą w potrzebie. Z kolei amerykański sekretarz energii Rick Perry powiedział, że podpisanie kontraktu jest sygnałem dla krajów regionu. Dywersyfikacja dostaw energii równa się siła polskiej gospodarki. Wiecie to, przywódcy to wiedzą. Do 2022 roku będziemy odbierać 700 milionów metrów sześciennych surowca. Po tym czasie rocznie Polska będzie odbierać blisko 2 miliardy metrów sześciennych gazu. To 10% krajowego zapotrzebowania. Karol Tokarczyk, dziękujemy za relację. Dodajmy, że Rick Perry w tym tygodniu będzie z wizytą także w Czechach, na Ukrainie i na Węgrzech. Amerykanie chcą wzmacniać partnerstwo w sektorze energii w całym regionie. Za 2 godziny mają się zacząć rozmowy związkowców reprezentujących służby mundurowe z szefem MSWiA. Policjanci niemal w całej Polsce biorą zwolnienia lekarskie. W poszczególnych regionach choruje nawet po kilka tysięcy funkcjonariuszy. Wicepremier, minister nauki Jarosław Gowin mówił w Trójce, że w tej sytuacji należałoby się przyjrzeć lekarzom. Jako obywatel chciałbym wiedzieć, jak to się dzieje, że lekarze nagle tak masowo wydają zwolnienia młodym, wysportowanym, zasadniczo zdrowym mężczyznom. Myślę, że wszyscy, którzy w tej chwili słuchają naszej rozmowy, zastanawiają się, dlaczego mają dopłacać do nabijania w butelkę Polaków przez wydawanie zwolnień lekarskich, które się zwalnianym nie należą. Wicepremier dodaje jednocześnie, że zarobki w sferze budżetowej, także na przykład w szkolnictwie, są za niskie. Policjanci nie ukrywają, że masowe zwolnienia to forma protestu, domagają się m.in. wyższych pensji. 11 listopada w południe Polacy wspólnie zaśpiewają Mazurka Dąbrowskiego. Do akcji Niepodległa, do hymnu zgłosiło się już ponad 600 miejsc. Zaprosiliśmy do akcji samorządy, zaprosiliśmy do akcji instytucje w całym kraju i na świecie do tego, żeby przygotowały miejsce, gdzie zaproszą lokalne społeczności, uczestników swoich wydarzeń do zaśpiewania hymnu. Mówił rzecznik Biura Programu Niepodległa Kamil Wnuk. Szczegóły można znaleźć na stronie niepodległa.gov.pl. Single use, czyli jednorazowego użytku, według redakcji brytyjskiego słownika Collins, to słowo roku 2018 na Wyspach. Co jeszcze Brytyjczycy uznali za ciekawe i ważne, o tym z Londynu Adam Dąbrowski. Jednorazowe sztućce, kubki i talerze stały się w tym roku na Wyspach symbolem zniszczenia środowiska i szerokiej debaty na temat tego, jak temu zapobiec. To zresztą nie jedyny akcent ekologiczny. Na liście jest też plogging, czyli jogging połączony ze zbieraniem śmieci. Druga pozycja ma związek z niekończącą się epopeją brexitową. The backstop, is backstop, czyli brexitowy plan awaryjny dotyczący granicy w Irlandii. Najniższe miejsce na podium? Floss, popularny w internecie taniec. W zestawieniu jest też gammon, czyli wędzona szynka, ale nie w oryginalnym znaczeniu, bo w znaczeniu dickensowskim. W Nicholasie Nickleby użyta jest jako obelga wobec niejakiego pana Greg Spirego. W tym roku słowo zaczęło być popularne znowu, gdy użył go jeden z pisarzy, aby skrytykować część bardziej konserwatywnych zwolenników wyjścia z Unii. W zeszłym roku na szczycie znalazło się fake news, a wcześniej słowo popularne i dziś. Brexit means Brexit. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Kolejny serwis w Trójce o 10, a teraz pora na wiadomości sportowe. I w studiu jest już Mateusz Fusiarz. Robert Lewandowski wyprzedza najlepszych. Wczoraj strzelił 2 gole w wygranym 2-0 meczu Ligi Mistrzów z AEK-iem Ateny i awansował na 7 już miejsce w klasyfikacji strzelców wszechczasów Ligi Mistrzów. Za plecami ma już takie gwiazdy jak Inzaghi, Szewczenko czy Ibrahimowicz, a do 6 Thierry'ego Henry'ego brakuje mu już tylko gola. Niemieckie media chwalą Roberta Lewandowskiego, ale utyskują na grę całej drużyny. Dwa gole Lewandowskiego przyniosły Bayernowi ulgę, napisała Süddeutsche Zeitung. Na Lewandowskim Bayern może polegać, zatytułował swoją internetową relację Der Spiegel. Robert Lewandowski utrzymał Bayern na kursie w kierunku 1/8 finału, ale przeciwko AEK Ateny mistrz Niemiec znów miał wielkie trudności z prowadzeniem gry, oceniła Frankfurter Allgemeine Zeitung. A Bild stwierdził, że w takiej formie Lewandowski to jedyny piłkarz Bayernu, którego mogą obawiać się gracze z Dortmundu. Borussia zmierzy się z Bayernem w szlagierze Bundesligi w najbliższą sobotę. Z Berlina dla Polskiego Radia Maciej Wiśniewski. W sumie padło wczoraj aż 29 goli, najwięcej w Manchesterze, gdzie City rozbiło 6-0 Szachtara Donieck. Dość sensacyjnie Manchester United pokonał Juventus Turyn 2-1, strzelając oba gole po 86 minucie meczu. W Eurolidze po raz trzeci w tym sezonie grały nasze koszykarskie mistrzynie Polski. CCC Polkowice pokonały Castors Braine z Belgii 71-52. Z pierwszego zwycięstwa w rozgrywkach cieszyła się rozgrywająca Agata Gajda. Pokazałyśmy, na co nas stać, że możemy wygrywać w Eurolidze, zwłaszcza po tym pierwszym meczu. Miałyśmy mały niedosyt i fajnie, że wygrałyśmy. Dzisiaj pokazałyśmy, na co nas stać, że należy się nazwać w Eurolidze. A o Ligę Mistrzów wciąż walczą siatkarki Grotu Budowlanych Łódź. Wczoraj Polki wygrały z Miduzą 3-1. Julia Twardowska. Nastawiałyśmy się na trudny mecz, wiedziałyśmy, co może nas czekać i nie zlekceważyłyśmy tego rywala. Wiedziałyśmy, że postawią bardzo mocne warunki. My się cieszymy, że udało nam się to wygrać. Dziewczyny z Miluzy też miały swoje słabsze momenty. My je potrafiłyśmy dobrze wykorzystać. No i dzięki temu wygrałyśmy. Rewanż za tydzień we Francji. A w żeglarstwie niemała sensacja. Międzynarodowa Federacja Żeglarska zadecydowała, że klasa Finn nie znajdzie się w programie Igrzysk Olimpijskich w 2024 roku w Paryżu, mówi prezes Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasz Hamera. Nie jest to miła wiadomość dla nas, dla Polaków, gdzie bądź co bądź Finn kojarzy się z wielkimi sukcesami, z dwoma medalami olimpijskimi Mateusza Kusznierewicza. Klasa o olbrzymich tradycjach, wciąż najstarsza konkurencja olimpijska. No cóż, świat podjął jednak decyzję inną. Niepokoi mnie fakt, że decyzja została podjęta na bazie zbyt małych danych, że wybrana została konkurencja, o której tak naprawdę w ogóle nie wiemy, jak będzie wyglądała w przyszłości, jakie będą jej koszty, jaka będzie jej dostępność. Niestety takie doświadczenia w przeszłości mieliśmy, że podobne decyzje w World Sailingu okazywały się nietrafione. Oby tym razem było inaczej. A tą nową konkurencją będzie 48-godzinny wyścig na offshore'owym jachcie balastowym w dwuosobowej formule mieszanej. Aha. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz jeszcze w wielu regionach gęste mgły. Prosimy kierowców o ostrożność. W ciągu dnia najwięcej przejaśnień na południu. W innych regionach przewaga chmur, ale bez opadów. Przeważnie od 10 do 16 stopni. Na północnym wschodzie będzie dzisiaj chłodniej. Tam od 7 do maksymalnie 9. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Dzień dobry, panie Tytusie. Dzień dobry. Uda się błyskawicznie naprawić smartfon? A się rozumie, od ręki baterii i wyświetlacz, wymienić głośnik, naprawić. Co się stało? Wpadł mi do płatków błyskawicznych. I coś błysnęło. No właśnie, zgasło. A. Rozbita szybka w smartfonie? Uszkodzona bateria? Zepsuty telefon? Nasi fachowcy zajmą się tym w moment. Zrobimy to za ciebie, Mediamarkt. Rozmawiamy z aktorką Małgorzatą Pienkowską. Małgosiu, ostatnio o tobie głośno także z uwagi na twoje występy w reklamach. Rzeczywiście miałam propozycję, ale podjęłam się udziału w reklamie Pozytywum. Dlaczego Pozytywum? Wiesz co? Bo to naprawdę bardzo dobry produkt na uspokojenie. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg strzyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Teraz nowość. Suplement diety Pozytywum także w formie płynu. Aflofarm. Ważne informacje z kraju. Przypominamy o zmianie przepisów podatkowych dla firm. To prawdopodobnie ostatnie chwile, kiedy możesz odliczyć cały koszt leasingu nowego Mercedesa. Z ostatniej chwili. Teraz samochody osobowe Mercedes-Benz z rocznika 2018 w najlepszych cenach i dostępne od zaraz. Nie czekaj i sprawdź kumulację korzyści w salonach. Specjalnie dla Państwa od Mercedes-Benz. Marian, okazje na 34 litery, to co to jest? No, to wiadomo, mega okazje na Black Week w Media Expert. Expert, ale to 33, Marian. No ale jeszcze wykrzyknij przecież. Mega okazje na Black Week w Media Expert. Na przykład dwudrzwiowa lodówka Indesit za jedyne 899 zł. Telewizor Sharp 48 cali za jedyne 1111 zł. Media Expert.

Wróciłam ostatnio do tej płyty, do Room on Fire, drugiego albumu The Strokes i we wtorek w tonacji i dzisiaj w dopołudnia piosenki właśnie z tego albumu. Niełatwo uwierzyć przynajmniej mi w to, że to już 15 lat, odkąd ukazała się ta płyta, wtedy kiedy się ukazywała, pewnie jeden z najbardziej oczekiwanych i skrytykowanych albumów roku. The Strokes. Państwo piszą, za wszystkie listy bardzo dziękuję. Państwo piszą, że słońce w Polsce. To proszę tak do mnie pisać, a ja sobie tutaj w Warszawie powzdycham. Robin, jej pierwszy wielki przebój With Every Heartbeat. Nie podejrzewałam Państwa o pewną jednak dozę złośliwości, myślę, kiedy powiedziałam, że u nas dzisiaj w Warszawie pogoda jednak nieco melancholijna i klasycznie jesienna. Natychmiast posypała się korespondencja od Państwa i najczęściej pojawiają się w niej właśnie zdania: o, a u mnie słońce, proszę zobaczyć, jakie piękne słońce na zdjęciu, tu słońce. Cieszę się Państwa szczęściem, naprawdę, ale oczywiście szukam pozytywów w tej jesieni. Jednym z nich niewątpliwie jest to, że po zakończeniu sezonu letniego, plenerowego, koncertowego przyszedł czas na koncerty klubowe, a te, jak wiadomo, są zawsze tymi najbardziej wyczekiwanymi dla fanów danego wykonawcy, czy po prostu muzyki. I wczoraj w warszawskim klubie Niebo fantastyczny koncert dała Anna Calvi. Autopromocja. 100 lat niepodległości. 100 lat przemian naszego przemysłu. Co nam zostało po zaborcach? Kiedy pojawił się pierwszy polski Fiat? Kto wymyślił hasło cukier krzepi? Kiedy ruszyły polskie traktory i co nam dał Centralny Okręg Przemysłowy? O tym i nie tylko opowiedzą znawcy historii gospodarki, publicyści, ludzie biznesu. Bardzo ważny projekt. Dziś po 18.30. Zaprasza Wiktor Legowicz. Partnerem audycji jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Propozycja obowiązuje od 5 do 14 listopada. RRSO wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank S.A. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Masz może krem do rąk? Mam strasznie suche dłonie. Mam coś lepszego. Serum. Proszę. Regenerum regeneracyjne serum do rąk? Nie znasz? W takim razie koniecznie wypróbuj. Regenerum intensywnie regeneruje, odżywia i pielęgnuje nawet suchą i spierzchniętą skórę dłoni. Dodatkowo chroni ją przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Szybko się wchłonęła, skóra jest jedwabiście gładka. Fajne. Mówię ci, to Regenerum do rąk jest genialne. Skóra dłoni jest miękka i elastyczna, a dodatkowo Regenerum zabezpiecza ją przed starzeniem. Regenerum. Pełna regeneracja. I duzi, i mali świętują stulecie odzyskania niepodległości. 11 listopada o godzinie 12 w studiu Lutosławskiego w Warszawie chór Agaty Steczkowskiej wykona piosenki, które towarzyszyły Polakom w drodze ku wolności. Na koncert Niepodległej śpiewamy zapraszają Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Fundacja Agaty Steczkowskiej. Bilety do kupienia na stronie www.sklep.polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Patronat medialny Polskie Radio Dzieciom. Przychodzi Basia do lekarza i dostaje zwolnienie. Pani doktor szybko wystawia je na komputerze i ani Basia, ani jej szef nie muszą się przejmować papierkami. Chorobowe bez papierka od 1 grudnia. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 9.30. Na audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Informator ekonomiczny. Jest dokładnie 9.30 w studiu Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry, panie Adamie. Dzień dobry. Patrycjusz Wyżga, witamy. Umowa na gaz od Amerykanów podpisana. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo dzisiaj powiedziało, że porozumiało się w sprawie zakupu gazu ziemnego LNG z firmą Cheniere Marketing International. Umowa jest, panie Adamie, na 24 lata, począwszy od przyszłego roku. No i od 2023 to będzie prawie 2 miliardy metrów sześciennych gazu, a my zużywamy rocznie około 16 miliardów. Wydobywamy z tego 1/4, więc niewiele w sumie, ale zawsze to jest dywersyfikacja i bezpieczeństwo. No tak, i przyjęliśmy model rozwoju rynku gazowego, żeby zdywersyfikować kierunki zaopatrzenia i źródła zaopatrzenia. No i konsekwentnie to realizujemy. Niestety nie znalazłem informacji o cenie. Te ceny są strasznie tajne. W przypadku amerykańskich koncernów to zawsze tak było i zawsze trudno dociec, ile to naprawdę kosztuje. No ale generalnie no, sposób myślenia jest trafny, ale to trzeba zawsze tę dywersyfikację podporządkować rachunkowi ekonomicznemu i mam nadzieję, że tak my to robimy. I będziemy poszukiwać własnych źródeł, będziemy poszukiwać na terenie kraju, bo odkrywamy nowe możliwości z powodów technologicznych, żeby sięgać do źródeł, które zdawały się być wyczerpane, a okazuje się, że jeszcze liczą zasoby jakieś. Tak, żeby ten samą wystarczalność zwiększyć. Więc ten pakiet zaopatrzeniowy będzie wystarczająco atrakcyjny, być może. To jest wszystko kwestia i tak przyszłości, bo to mówimy o tam... 24 latach, tak. Od przyszłego roku. Dobre informacje dla wielu z Państwa. Szykuje się taka zmiana, która może doprowadzić do tego, iż uwaga, deklaracje podatkowe, te najprostsze, te PIT-y, które są wypełniane na podstawie zeznania od jednego pracodawcy. Jeśli Państwo pracują na etat, mają jednego pracodawcę, ta deklaracja jest prosta, ale i tak Państwo tego nie znoszą, to spokojnie. Prezydent Andrzej Duda podpisał taką nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która oznacza, że fiskus wypełni za nas deklarację. W 2008 roku ćwiczyliśmy już to. I tam szacunki Ministerstwa Finansów były takie, że to BK tam 13 milionów podatników skorzysta z tej propozycji, a skorzystało 34 tysiące. Więc to nie jest takie oczywiste, że to tak zafunkcjonuje. Ale tak samo chociaż było, jeśli taka chodzi... propozycja ale... oczywiście jest ciekawa, tylko panie redaktorze, no jeżeli tam instrukcja obsługi do tego PIT-a rozwiązywanego przez, wypełnianego przez fiskusa liczyła sobie 18 stron, no to już przeciętny Polak powie, nie, to ja wolę książkę poczytać. No właśnie, tak. No, tak było też na początku z deklaracjami elektronicznymi. Na początku to były niewielkie, powiedziałbym, jakieś takie trochę eksperymentalne liczby, a teraz to jest masowe. Znaczy wiele osób wypełnia. No tak, ale to jest prosta operacja. Bo to, ale to będzie jeszcze prostsza, panie Adamie, bo tutaj nie trzeba będzie nic robić. Nawet nic nie wypełnić. Po prostu zrobi to za nas fiskus. No dobrze, tylko teraz trzeba by policzyć, ilu tych naprawdę podatników jest takich, którzy tych mają jednego pracodawcę na zatrudnieniu, pełnym etacie, jeden pracodawca. Ilu takich podatników jest? Ja przyznam, że nie wiem, bo moim zdaniem to jest jednak znacznie mniej niż tych, którzy muszą się rozliczać sami. Jak obliczyła firma Grant Thornton, polskie zarobki zrównają się ze średnim poziomem w Unii Europejskiej za, proszę Państwa, prawie 6 dekad. Za 59 lat średnio będziemy zarabiali tyle, ile średnio zarabia się w Unii Europejskiej. Anna Gacek złapała się za głowę, czy mi się wydaje... Tak, 59 lat, Aniu. Na razie jesteśmy na 8 miejscu od końca, jeśli chodzi o te nominalne wynagrodzenia przeliczone na euro w Unii Europejskiej oczywiście. No i co mnie trochę bulwersuje, panie Adamie, w ciągu ostatnich 17 lat wzrost gospodarczy w Polsce wzrósł o 84%. Gospodarka się niemal podwoiła, a wynagrodzenia w tym czasie wzrosły tylko o 60%. No bo finansujemy rozwój gospodarczy, a nie siebie samych. Taka jest konstrukcja tego systemu od początku transformacji i tu się nic nie zmieniło. Przecież u zarania przemian gospodarczych było założenie takie, że inwestycje muszą się zwrócić kapitałowi. W związku z tym wszystkie przychody, wszystkie zyski szły albo na inwestycje kolejne, albo na zwrot z inwestycji zrealizowanych, natomiast nie na powiększenie płac. Czyli przedsiębiorcy nie tyle dzielili się zyskami, nie dzielili się tak nie bardzo dzielili zyskami się z pracownikami, raczej inwestowali te pieniądze. To miało sens na początku, ale przez te trzy dekady już, które ten eksperyment gospodarczy prowadzimy, no to powoli się zmieniało w kierunku jednak docenienia płacy w całym systemie gospodarczym. No i to ten postęp się jakiś tam dokonał. Natomiast no rzeczywiście ten bilans jest ujemny zdecydowanie. Tyle tylko, że od początku pracowaliśmy na to, żeby jedną z głównych przewag konkurencyjnych naszej gospodarki był niski poziom płac, żeby przyciągnąć inwestorów tanią robocizną. I może dzisiaj za to, panie Adamie, trochę płacimy w tym sensie, że gdybyśmy przez lata podnosili pensje odpowiednio, proporcjonalnie na przykład do wzrostu gospodarki, to dzisiaj byśmy nie mieli kłopotu z brakiem rąk do pracy. To znaczy być może wielu z nas by nie wyjechało za płacą i pracą za granicę. Bardzo prawdopodobne, żeby tak było. No ale to mleko się rozlało, nie czas żałować. Rusz. Sprzedaż na rynku gier, proszę Państwa, tylko w pierwszym półroczu tego roku skoczyła o 40%, a wyniki mogą być jeszcze lepsze, bo jesienią był prawdziwy wysyp. Premier pisze o tym dzisiaj Rzeczpospolita. Ja pamiętam, panie Adamie, taką sytuację, kiedy opisywaliśmy w mediach, że po raz pierwszy gra wideo przekroczyła budżet, jeśli chodzi o rekord, i była droższa niż film. I to był taki dowód na to, że branża gier, ta część rozrywki dla dorosłych i nie tylko, jest coraz bardziej atrakcyjna dla producentów, bardziej nawet niż kinematografia. Były takie gry, które były droższe od filmów i teraz to chyba jest w bardzo wielu sytuacjach standard. No jak widzimy, po prostu to jest świetny rynek, który cały czas rośnie. No i proszę sobie wyobrazić, w tym roku jest taki portal, który szacuje wartość tego rynku newsu w całym 2018 na całym świecie fani na gry wydadzą 135 miliardów dolarów. Potężne pieniądze. No to szaleństwo się rozkręca. Ja muszę powiedzieć, że ja nie bardzo rozumiem to zjawisko, ale gadżeciarnia zawsze była modna, więc to będzie dominować na rynku. Nowoczesne technologie, które umożliwiają produkcję i coraz skuteczniejszy dostęp do tych gier. No bo dawniej trzeba sobie było znaleźć gdzieś miejsce, gdzieś ta gra była usytuowana, tam można było usiąść się bawić. A teraz można sobie to robić wszędzie, zawsze o 24 godziny na dobę. W metrze na telefonie. Więc to napędza rynek, oczywiście tak. Atrakcyjność wielu z tych gier jest podobno wspaniała. W życiu nie oglądałem żadnej gry, więc nie mam pojęcia, o co chodzi. Natomiast około tego zjawiska oczywiście pojawiają się biznesy towarzyszące, bo przecież o te gry obudowane są różnego rodzaju gadżetami, dodatkami, instrumentami i Bóg wie czym jeszcze. A jak nawet czytałem, to niektóre z zachowań, które gracze uprawiają przy tych... Producenci próbują sprzedawać niektóre rzeczy, tak? Tak, ale drugie tak, że pewne mechanizmy psychologiczne, które tam zachodzą wśród grających, są wykorzystane na przykład przez firmy rekrutacyjne. O. Że niektóre szablony stosowane w grach zaczynają być teraz stosowane także przy rekrutacji. To ja muszę, panie Adamie... Handlowcy podejrzewam, że robią to samo, bo przecież w centrach, marketach teraz obserwujemy tą elektronizację marketingu miejscowego, no i tamte zjawiska są powszechne. To ja muszę gwałtownie zaprotestować, bo to już dawno nie jest wyłącznie gadżeciarstwo. Bardzo wiele gier to jest po prostu istotny element kultury, podkreślam, XXI wieku. To już dawno niektóre przynajmniej produkty nie mają nic wspólnego, czy nie są tylko rozrywką. No dobrze, ale w jakim procencie są rozrywką, a w jakim procencie no są edukacją? Są nie i wiem. Takie. Są i takie, tylko jak te proporcje się układają? O innej proporcji teraz państwu powiemy. Google szacuje, że prawie połowa Polaków deklaruje, że w tym roku prezenty pod choinkę zakupi online. Pan też, panie Adamie? Tak, wszyscy już to będą robić. Ten rynek rośnie dwucyfrowo od lat już. Więc podejrzewam, że już nie ma odwrotu. Ja ciekaw jestem, czym się to skończy. Jeżeli już wszystko przeniesiemy do sieci, to wtedy co te wszystkie lokale użytkowe i sklepy i markety, które wypełniają nasze miasta i ulice, co tam będzie w tych wszystkich miejscach, jak już wszystko będzie przejęte przez Amazona? Pewnie będą biura podróży i banki, prawda? Bo to często obserwujemy. Banki likwidują przez placówki na potęgę. Nie ma mowy, żeby to zastąpiło. Anna Gacek też w tym roku przez internet zakupy pod choinkę? Ja tutaj akurat jestem frakcją chyba dość tradycyjną. Dotknąć, przymierzyć. Poza tym ja przynajmniej dużo przyjemniej wydaje mi się pieniądze, kiedy już widzę na to, ale chciałam jeszcze nawiązać do tego, ile wydaje się rocznie już na gry komputerowe. Aha. Na przykład jestem ciekawa, czy są takie badania, ile rocznie kobiety wydają na torebki. Pewnie gdzieś są, pewnie było jakieś takie biuro, firma analityczna, która to wydała, panie Adamie. No nie będziemy strzelać. W momencie istnienia internetu i podglądactwa powszechnego tak, nas wszystkich, to pewnie wszystko już jest policzone, wszystko to nas panowie, wszyscy wiedzą. Panowie mają zadanie na przyszłość. Zadanie domowe. Zadanie Dobrze, domowe. Będziemy weryfikować. Będziemy próbować. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Bardzo dziękuję, panie Adamie. Patrycjusz Wyżga. Do usłyszenia o 16.00. Audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Zapraszamy do reklamy. Black Friday u nas już teraz. W sklepach euro i na euro.com.pl. Co tydzień nowa super oferta. A w tym tygodniu 50 cali LED TV Philips za 1499. Starowa lodówko-zamrażarka Bosch 1,85 m za 1199. iPhone SE 128 giga za 1499. W sklepach euro i na euro.com.pl. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Czy wiesz, że zamiast kolejnej reklamy w radiu możesz teraz posłuchać czegoś naprawdę niecodziennego? Na przykład szumu oceanu. Albo alpejskiego wiatru. I widzieć to wszystko i przeżywać razem z marką Lidl podróże. Już teraz skorzystaj z oferty rodzinnego wyjazdu na narty do Włoch. To prawdziwe białe szaleństwo dla wszystkich. Dla dorosłych na stoku i dla dzieci w szkółce narciarskiej pod opieką polskich instruktorów. Więcej informacji na lidlpodróże.pl. O Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety, preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Marian, okazje na 35 liter, to co to jest? No to wiadomo, mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Expert, ale to 34, Marian. No ale jeszcze wykrzyknik przecież. Mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład telewizor Sharp 48 cali za jedyne 1111 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel teraz za jedyne 699 zł. Media Expert. Zapytaliśmy przypadkowych przechodniów, kto jest lepszym przedsiębiorcą, kobiety czy mężczyźni? Dobre pytanie. Kobiety, bo są wielozadaniowe. Mężczyźni. Chyba bardziej lubią ryzyko. Nie rozumiem, a to ma jakieś znaczenie? Nie ma, bo w biznesie nieważne, czy jesteś kobietą czy mężczyzną. Ważne, czy umiesz chwytać okazję. Dołącz do BGŻ BNP Paribas i zyskaj do 800 zł na rozwój własnej firmy. BGŻ BNP Paribas. Bank zmieniającego się świata. Promocje trwają do 31 grudnia 2018 roku lub do wyczerpania puli nagród. Szczegółowe warunki i regulaminy promocji dostępne na 800 zł dla firmy.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 17 minut będzie 10:00. Państwo do mnie piszą. Teraz już głównie o Annie Calvi, ponieważ jak okazuje się, wielu z tych, którzy dzisiaj nas słuchają, było wczoraj właśnie w warszawskim niebie. Pan Jacek pisze, że o, jednak pani była wczoraj na koncercie diabolicznej Anny. Koncert wyrwał mi serce z piersi. Tak, rzeczywiście Father John Misty musi jeszcze chwilę poczekać. Wybrałam jednak Annę Calvi i z pewnością tego nie żałuję. Dla tych z Państwa, którzy nie byli, nie widzieli nigdy tej drobnej postaci o wielkim głosie i wielkim talencie gitarowym na scenie, proszę sobie zapisać to na liście rzeczy do zrobienia kiedyś, zobaczyć ją właśnie tak. Płyty to jest jedno, to jest zamknięta całość w jej trzypłytowej dyskografii, za każdym razem niezmiennie piękna całość, ale na żywo rzeczywiście dochodzi jeszcze ta magia tej energii, jaka przepływa przez Annę Calvi i przez wszystko to, co dzieje się w niej, kiedy na scenie jest. Opowiadała mi o tym, bo oczywiście porozmawiałyśmy wczoraj. Już teraz zapraszam na wywiad z Anną Calvi, nie w najbliższym, tylko jeszcze w kolejnym aksamicie. Opowiadała o tym, że po koncercie jest właściwie jak po stoczonej walce i może wydawać się kimś introwertycznym, bardzo wyciszonym, zamkniętym w sobie, ale tak naprawdę jest w niej tak wiele emocji i kiedy konfrontuje się z tym, że one wszystkie są właśnie na zewnątrz, wyrzucone w muzyce, w dźwiękach, w śpiewie, to kiedy dociera to do niej już po koncercie, to jest moment, kiedy naprawdę musi się pozbierać i ogarnąć i znowu złożyć w całość. To mówię dzisiaj i opowiadam ja. Za 2 tygodnie w aksamicie opowie o tym Anna Calvi. Wywiad niezwykle ciekawy, szalenie także anegdotyczny. Zapytałam na przykład Annę o to, ponieważ jej pierwsza trasa koncertowa to była trasa, kiedy otwierała koncerty Nicka Cave'a. Zapytałam, czy kiedyś Cave wziął ją może na jakąś przyjacielską rozmowę i powiedział jej debiutantce, jak żyć? Mówi, że tak, faktycznie była taka rozmowa i Nick Cave powiedział Annie Calvi dwie rzeczy. Po pierwsze, Anno, jak najszybciej musisz przystąpić do prac nad swoim kolejnym albumem. I druga porada, keep it simple. Nie kombinuj, niech wszystko będzie jak najbardziej proste. Anna mi o tym opowiada, po czym robi pauzę i mówi, jeśli się nad tym zastanowić, nie posłuchałam żadnej z jego rad. Anna Calvi wkrótce w aksamicie, a w przyszłym tygodniu w Warszawie The Breeders. Just looking for one team. Divine Hammer, The Breeders ze słynnej płyty Last Splash. Za 11 minut 10 czas na spotkanie z Katarzyną Stopalczyk i jej wspaniałymi gośćmi. Dzieci wiedzą lepiej. Co to jest orkiestra? A, przegrywają sobie. Co robią? Przegrywają sobie. I tu na bębnach. Bum! A mamusia gra na nerwach. Aż tata spocony. A dziadzio by się spokojnie. Powolutku i do celu. Fajny jest. Gra czasem ze mną w piłkę. Malujemy kredą na ulicy. No nie mam jednego dziadka, kiedyś miałem. A drugi jest. Też spoko? Tak. Bo broni mnie przed babcią, a dziadzio by się spokojny. Ale też babcia czasem na mnie jest wkurzona i na mojego brata. Ale nie urodził mi się, tylko taki po prostu z drugiej ręki mojej znajomej. A telewizor, co to jest DNA? Drzewo to ma, kartka też ma, tylko nie beton. A orkiestra? Nie ma. A szkło też to ma. Ale orkiestra nie ma? Nie ma. Beton i orkiestra. A wiesz, co to jest orkiestra symfoniczna? Symfoniczna to nie wiem. Symficzna też nie wiem. Ja nie wiem. Ale ja mówię, poczekaj, ja mówię symfoniczna. Symfoniczna? To nie wiem. Nie znam. Znam kocioły, bębeny, trąbka, skrzypce i fortepiano. A co to jest dobra muzyka? Taka. Twoje oczy... Rozpędzone jak motocykl. Ja mam w domu instrumentkę. A ja mam sztywną rękę. Co się stało? Przywalili mi. Tak, jak pani układała serduszka kwiatuszki. Biało-czerwone. Bo jest... Nie, bo jest dzień niepodległości. Nie umiem tego. Będzie dzień podległości. La, la, la. Nie wiadomo. Ważne. A dlaczego to jest? And it seems my lumps on my jaw for listing a jaw. May your girl come birdie day under the spur. Fingers and really sun come that you good looking girlfriend. Don't feel like a girlfriend, but lover. Damn it, be your lover. And my fame in the lake. Let's see now how fast you're breathing in. How long this will take. Cause you used to pass by me feeling there baffling a liar. For fuck is you, you don't even taste much better. Came back steaming in sweats in the morning. I'm whistling for I wanted to go in. Then travel to let those bird dogs rage through. Me, for fuck is you, for fuck is you now. Girlfriend, girlfriend. Don't feel like a girlfriend, but lover, lover. Damn it, be your lover. Girlfriend, don't feel like a girlfriend.